Марк 16 дугаар бүлэг. Амралтын өдөр өнгөрөхөд Магдали Мария, Яаковын их Мария, Саломе нар ирж түүнийг тослохын тулд ангилуун үнэртэн авлаа. 7 хоногийн ихний өдөр маш эрт нар мандсан үед тэд Булш руу хурж ирв. Тэд өөр хоорондоо, тэр булчлог булшны амнаас хэн бидэнд өнхрүүлж өгөх вүлээ хэмээ ярилцаж байв. Дээшээ харахтаа тэр булчлуун хичнээн асар том байсан ч түүнийг өнхрүүлэн зайлуулсныг тэд харжээ. Тэд булшинд ортол баруун талд нь цагаан нөмрөг нөмрсөн нэгэн залуу сууж байхыг хараад гайхлаа. Тэр тэдэнд, "Бүү гайх, та нар цовдлогдсон Назарын Есүсийг хайж байгаа. Тэр амилсан. Тэр энд байхгүй. Харагтун, түүнийг тавьсан газар энэ байна." Харин явж түүний шавнар болон Петерт, "Есүс та нараас өмнө Галил руу явна. Яг л альцсийнхэн дагуу та нар тэнд түүнийг харах болно" гэж хэлээрэ гэлээ. Тэгээд тэд булшнаас гарангүй. Учир нь тэд чечирч бүр гайхаж гүйтсэн байлаа. Тэд айснасаа болж хинд ч юу ч хэлсэнгүй. 7 хоногийн ихний өдөр тэр эрт амилаад эхлээд Магдали Мариад үзэгджээ. Есүс Мариад шүглсэн 7 чөтгөрийг зайлуулсан юм. Тэр эмэгтэй явж Есүстэй урд нь хамт байсан хүмүүсийг гашуудан уйлж байхад нь тэдэнд мэдэгдэв. Тэд Есүсийн амьд гэдгийг, мөн Мариад үзэгдсэн гэдгийг сонсоод итгэхээс татгалзав. Үүний дараа тэдний хоёр нь хөтөө явж байтал замд нь Есүс өөрийнхөө өөр дүрээр тэдэнд үзүүлэв. Тэд явж үүнийг бусаддаа мэдэгджээ. Гэвч тэд тэр хоёрт бас итгэсэнгүй. Дараа нь 11 шавнар нь тухлан сууж байхад нь Есүс тэдэнд үзэгдлээ. Тэрээр тэдний итгэлгүй хатуу зүрхтэйг нь зэмлэв. Учир нь түүнийг амьсныхан дараа харсан хүмүүст тэд итгээгүй юм. Есүс тэдэнд, "Бүх дэлхийгээр явж сайн мэдээг бүх бүтээлд тунхаглагдуун. Хин итгэж баптизм хүртэн тэр аврагдах болно. Харин итгээгүй хүн яллагдах болно. Итгэгчдэд энэ тэмдгүүд дагалдна. Миний нэрээр тэд чөтгөрүүдийг зайлуулж шинэ хэлээр ярина. Тэд могойг барина. Тэд үхүүлэх ямар ч юм уусан тэр нь тэдэнд хор болохгүй. Өвчтэй хүн дээр тэд гараан тавьвал эдгэн" гэж айлтлаа. Ингээд эзэн Есүс тэдэнд айлтсны дараа тэнгэрөөд авагдаж Бурхны баруун гарт залрав. Тэд явж газар сайгүй тунхаглажээ. Эзэн тэдэнтэй хамт ажиллаж үгийг дагалдах тэмдгүүдээр баталж өгчээ. Аамен.